specjalnie z dedykacją dla wszystkich, którzy pragną takiego muzycznego dynamitu. No, wprost takie określenia się pojawiają. Ukłony dla pana Pawła, kiedy to potrzeba właśnie takiego troszkę mocniejszego wsparcia, bo kawa jednak nie wystarczy. Dynamit, nagranie o takim tytule. To przed chwilą, a teraz już 8:30 po piątej, pan synoptyk ma głos. No, podejrzewam, że też taki z dynamitem. A co? Ej, że miało być arktyczne, no panie synoptyku, naprawdę, gdzie ten dynamit? W całym kraju zalega chłodne powietrze i to do tego jeszcze polarnomorskie, a to oznacza, że ranek w wielu miejscach może być mglisty, prosimy o szczególną ostrożność, a w dzień na północy możliwe większe przejaśnienia, za to na południu może pruszyć śnieg. Wiatr słaby i umiarkowane, ciśnienie wysokie, się waha się, a na termometrach w dzień od minus 6 stopni, tak jak wczoraj na Podkarpaciu. Dziś w większości regionów, w tym w centrum kraju, minus 4, a najwyższa temperatura, choć też pod kreską, na Pomorzu i Wybrzeżu, do minus 2. Przekręciłem się w grobie, bo jest mi niewygodnie patrzeć, że nie słuchasz mnie zawsze. Przekręciłem się w grobie, gdy usłyszałem o tobie, że wybierasz inaczej niż trzeba. Chciałbym wyrwać twe serce, aby móc zdecydować, co dla ciebie lepsze. Chciałbym wyrwać twe serce, aby móc zdecydować, co dla ciebie lepsze. Mogę znieść myśli, że co innego myślisz niż ja, że robisz to po fach. Boli mnie bardzo, że działasz poza mną. Przecież nie wiesz, co dla ciebie najlepsze. Chciałbym wyrwać twe serce, aby móc zdecydować, co dla ciebie lepsze. Chciałbym wyrwać twe serce, aby móc zdecydować, co dla ciebie lepsze. Twe serce, tylko słuchaj, co ci mówię do ucha. Przekręciłem się w grobie, nic więcej nie mogę już zrobić, by ci pomóc być trochę. Chciałbym wyrwać twe serce, aby móc zdecydować, bo jest mi niewygodnie. 12 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Główny Urząd Statystyczny opublikuje ważne informacje o rynku pracy. Dowiemy się, jak w grudniu kształtowały się wynagrodzenia i zatrudnienia. Dane GUS-u o pracy poznamy o 14. Przypomnę, wieści gospodarcze po 7:30 i informator ekonomiczny po 9:30. Rozpoczyna się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Co roku między 18 a 25 stycznia wierni z różnych kościołów chrześcijańskich spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, konferencjach, koncertach i wykładach. Priorytety przewodnictwa Malty w Unii Europejskiej i konkluzje ostatniego szczytu wspólnot będą głównymi zagadnieniami trzeciego dnia sesji Parlamentu Europejskiego. Będą też kontynuowane wybory władz parlamentu. Zostaną wybrani wiceprzewodniczący, a także kwestorzy zajmujący się sprawami personalnymi w parlamencie. Więcej także o tym, co działo się wczoraj i co przed nami w tej części Europy, w Unii Europejskiej, w wspólnocie Parlamentu Europejskiego, w porannej audycji zapraszamy do trójki. A za wielką wodą dziś wieczorem naszego czasu ostatnia konferencja prasowa Baracka Obamy na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, w piątek w Białym Domu Obamę zastąpi Trump. Do muzycznej szafy grosik wrzuć. Tak sobie pomyślałem, 13 minut po godzinie 5, że więcej oczywiście z kraju i ze świata w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, również na portalu informacyjnym polskieradio.pl. A z muzyki, proszę bardzo, pieniążek. Historii o pana problemach i długich wywodów na wydatków pana temat i smutków pana wymysłu, bo smutkami nie zapłacę. Pieniążek za pomysł, pieniążek za pracę. Pieniążek za pomysł, pieniążek za pracę. Pieniążek za pomysł, pieniążek nie tracę. Pan nie mów, że źle jest, pan nie mów, że bieda. Ja nie chcę wywodów na wydatków pana temat. Gdy pracuję, to biorę, że mało nie płaczę. Pieniążek za pomysł, pieniążek za pracę. Pieniążek za pomysł, pieniążek za pracę. Pieniążek za pomysł, pieniążek nie tracę. Problemach i długich wywodów na wydatków pana temat i smutków pana wymysłu, bo smutkami nie zapłacę. Pieniążek za pomysł, pieniążek za pracę. Pieniążek za pomysł, pieniążek za pracę. Pieniążek za pomysł, pieniążek nie tracę. Pieniążek za pomysł. I już 16 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Gazety Wyborczej, która informuje, że PiS ogranicza sprzedaż leków poza aptekami. Od stycznia proces wycofywania leków ze stacji benzynowych i sklepów spożywczych nabrał tempa. Na początku miesiąca ministerstwo przesłało do konsultacji projekt rozporządzenia, które określi dokładnie, jakie substancje i w jakich dawkach będzie można sprzedawać poza aptekami. Celem zarządzenia jest zmniejszenie ryzyka nadmiernego spożywania medykamentów bez konsultacji z lekarzem, tłumaczy resort zdrowia. Zdaniem gazety w propozycji resortu chodzi jednak nie tylko o zmniejszenie skali zażywania leków bez recepty przez Polaków, ale też o wsparcie małych aptek. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że szykuje się wielka zmiana w polskiej polityce migracyjnej. Przyjeżdżający do nas ze wschodu łatwiej znajdą pracę i szybciej uzyskają pobyt stały, pod warunkiem, że spełnią warunki stawiane przez rząd. Dziennik dowiedział się o pracach nad nowymi rozwiązaniami prowadzonymi już przez rządowy zespół, który składa się z przedstawicieli resortów rozwoju, rodziny oraz spraw wewnętrznych. Migranci ze znakiem zapytania zapraszamy, to z wykrzyknikiem, o tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Zaglądamy do Gazety Polskiej codziennie. Kanclerz Angela Merkel nie ma zamiaru przyznać się do błędów w kwestii prowadzonej przez własny rząd polityki migracyjnej, donosi z korespondencji z Hamburga Gazeta Polska codziennie. Angela Merkel ciągle broni swoich decyzji związanych z zapraszaniem do Europy wszystkich uchodźców i nadal powtarza credo "damy radę". Zdrowy rozsądek podpowiada jednak, że należy wdrożyć korekty w polityce otwartych drzwi w Niemczech. O tym Gazeta Polska codziennie. Puls biznesu. O tym, że resort rozwoju twardo licytuje w sprawie likwidacji prowizji kartowych i opłat za rachunki. Banki wolą nie sprawdzać, czy blefuje, mają jednak asa w rękawie. Styczeń to niebezpieczna dla banków pora. W nowy rok minęła druga rocznica obniżki interchange w Polsce. Stawki spadły z około 1,5% wartości transakcji kartą do 0,2% w przypadku karty debetowej, 0,3% dla kart kredytowych. Mocne uderzenie na prowizjach kartowych. Branża zarabiała ponad 1 mld zł rocznie. Do końca stycznia rozstrzygnie się, czy w ogóle banki będą mogły brać prowizje kartowe oraz naliczać opłaty za obsługę kart i prowadzenie rachunków. Banki i rząd ostro grają w karty. O tym dziś Puls Biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita o tym, że przyspiesza budowa dróg. W tym roku będzie więcej przetargów. Znacznie wzrośnie też łączna długość odcinków włączanych do ruchu. Już w pierwszej połowie roku drogowcy oddają 135 km. Natomiast pomiędzy styczniem a końcem grudnia sieć szybkich dróg powiększy się łącznie o prawie 400 km. W tym roku budowa nowych dróg pochłonie ponad 21 miliardów złotych. Na te pieniądze czekają firmy budowlane, osłabione wstrzymaniem tempa inwestycji w ostatnich 2 latach. Wykonawcy liczą także na przygotowane nowe zasady organizacji przetargów oraz na nowe wzory kontraktów. Mają one poprawić relacje firm budowlanych z państwowym inwestorem, sprawiedliwie dzielić ryzyko oraz dostosować warunki kontraktowe do międzynarodowych standardów. 396 km dróg. Szybkich dróg przybędzie w tym roku. O tym donosi Rzeczpospolita. Tyle z prasy. Teraz ciąg dalszy oczywiście gazet i nie tylko. W porannej audycji zapraszamy do Trójki, a na pierwsze strony zajrzymy już za godzinę. 20 po piątej. Za chwilę kalendarium, również to muzyczne. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Świetliki, Bogusław Linda i Finlandię. 23 minuty po godzinie 5. Za chwilkę zajrzymy do kalendarza. Myślę, że możemy zacząć spokojnie od bardzo ważnej daty, szczególnie dla fanów Bryana Adamsa, bo równo 34 lata temu ukazała się trzecia płyta ich idola Cats Like a Knife. I z tego właśnie wydawnictwa, z płyty, która ukazała się w 1983 roku. Jakże współcześnie i świeżo to brzmi. This Time. Muzycznie pięknie rozpoczęliśmy od Bryana Adamsa. Pozostałe daty z historii z 18 stycznia. I tak w 1882 roku urodził się Alan Alexander Milne, angielski pisarz, autor m.in. Kubusia Puchatka, ale także Chatki Puchatka. Autor zmarł w 1956 roku. Przypomnijmy, dziś dzień Kubusia Puchatka, właśnie na pamiątkę urodzin swego twórcy. W 1933 roku urodził się Ray Dolby, wynalazca systemów redukcji szumów i systemów dźwięku dookólnego, nazywany jego nazwiskiem Dolby. Zmarł w roku 2013. A 77 lat temu zmarł Kazimierz Przerwa Tytmajer, prozaik i poeta, autor opowiadań pisanych m.in. Gwarą Góralską. W muzycznym kalendarzu ciąg dalszy i rok 1989. Równo 28 lat temu, wówczas 38-letni Stevie Wonder stał się najmłodszym artystą wprowadzonym do Rock and Roll Hall of Fame. Przed Państwem Stevie Wonder. Is it still love? Is it still wonder? Is it still pleasure?

mówiła miłość. W zmarłą, co żywa, pojawia się we śnie, w modnej nowej spódnicy, w modnej nowej i rozciętej z boku, nie wierzysz. Mówiła miłość w najlepsze, najgorsze, dziewczynkę z zapałkami, w niebo i piekło, w mieszkanie za rok, w diabła i Pana Boga. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Hej, hej, hej, hej. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. 1000 głosów na to nagranie od Stefana, pana Stefana z duetu Stefcio i Tomcio. A z kalendarza świąt osobliwych dziś Dzień Kruchego Wafelka oraz Światowy Dzień Odkurzacza. Podobno to pierwsze wynaleźli ci drudzy. Pięknie dziękujemy. Sygnał od państwa, także od pana Krzysztofa. Gorące pozdrowienia na słuchu. Pan Krzysztof z radości. Radość słuchania, bardzo się cieszymy. Na dzień dobry także pan Remek, nasz budzikowy biegacz. Pan Karol z Trzepnicy melduje się i dopisuje do listy obudności. Pani Ania z Łodzi, słuchaczka wierna, wierna słuchaczka. Pięknie, serdecznie dziękujemy za dobre słowo. To nie wszystkie sygnały od państwa. Jeszcze ciąg dalszy za chwilę, tak jak za chwilę ciąg dalszy muzycznego kalendarza. Wspominamy także artystę, który zmarł równo rok temu. Amerykański wokalista zespołu The Eagles. Rok temu zmarł Glenn Frey. Stays. There's no more stormy nights. brighter days. I believe in second chances. I believe in angels too. I believe in new romances. Baby, I believe in you. These cloudy days are coming to an end. You don't have to be afraid to fall in love again. Baby, I will never make you cry. Never make you blue. I would never turn away. I would never be untrue. I know a place where we can go, where true love always stays. No more stormy nights. No more cloudy days. Eagles w muzycznym trójkowym kalendarium i wspomnienie w pierwszą rocznicę śmierci Glenna Freya. Minus 8 na trasie Grudziądz-Poznań. Z pozdrowieniami od pana Daniela. Uwaga, mgła i ślisko, a pan Daniel tak ma, że zaczyna tydzień w środę, kończy w sobotę. Zatem dziś poniedziałek. Udanego tygodnia życzymy. Na śniadanie pół metra owsa, kciuk siana, kubełek wody i chce się żyć. Kozy pozdrawiają gorąco ze wschodnich rubieży. Pan Marek pozdrawia z Gdyni, minus 2. Pani Bożena z Częstochowy, też chłodny ranek. W Babigdołach 0, śnieg się topi na plaży, to od pana Tomasza. Na dzień dobry pani Iwona, też minus 8 i mgła w Wielkopolsce. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. No i odśnieżamy żwawo, odśnieżamy, kto dłużej pospał i do pracy. To z Białego Poznania od pani Beaty. Starszak z Mordoru też jest z nami. Jeszcze pomiar pokrywy śnieżnej w Górach Sowich. Mój kundelek zniknął. Rottweiler zniknął. Owczarek niemiecki, widoczne uszy. Bardzo pięknie dziękujemy za sygnały od państwa. Ciąg dalszy kalendarza. Rzecz jasna pamiętamy także o urodzonych 18 stycznia. 61 lat kończy Janusz Parasewicz. Zaczyna balanka w klubie Park. A za... Kilimandżaro. No nie wierzę, że państwo nie śpiewali, albo nie nucili, albo że nóżka gdzieś tam w drodze do pracy. No właśnie, więcej gitar, więcej takich utworów na gitarę państwo proszą. Oczywiście, bardzo proszę, to już za chwilkę. Ciąg dalszy. Ciąg dalszy także sygnałów od państwa. Sprawdzamy, już kończymy właściwie listę obudności od pana Łukasza. Tak to jest, tak to bywa, aby ktoś bezpiecznie mógł spać. Ktoś musi pracować zimno. Bydgoszcz -7. Pan Łukasz już nadesłał na budzik@polskieradio.pl zestaw utworów skutecznie budzących w ubiegłym roku. Przypomnę, szukamy spośród nowych nagrań, które pojawiały się w budziku, które państwa właśnie skutecznie budziły. Pan Tomek, panie Tomku, naprawdę, coraz później pan wstaje. Pan Tomek parzący kawę dla naszego grona w Katowicach. Bardzo prosimy o dyscyplinę. Melduje się trójka z prefiksem, to pani Monika z Rybnika, nie czuję, że rymuje. Bardzo pięknie dziękujemy za wieści drogowe i pogodowe. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. W wielu miejscach rzeczywiście zimowe warunki, a do tego także mróz. Mróz idzie i o tym mrozie jeszcze będziemy mówić. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że 89 lat temu urodził się pan Franciszek Pieczka, wspaniały aktor teatralny i filmowy. Dziś też urodziny aktorki pani Aleksandry Woźniak. A w muzycznym trójkowym kalendarium będą gitary. Cesprzan Mills, gitarzysta, wokalista zespołu Kula Shaker, kończy 44 lata. Takimi gitarami możemy przegonić mrozy, a mrozy wracają zwłaszcza w nocy, spadek temperatur i te spadki mogą przekraczać nawet minus 20 stopni, to w kotlinach górskich, a w ciągu dnia w całym kraju także dziś temperatura ujemna. Ta wyżowa pogoda ma utrzymać się koło tygodnia. Rozpoczynamy nowy dzień, środa 18 stycznia przed nami, słońce obudzi się przed 8, zajdzie tuż przed 16, dzień potrwa ponad 8 godzin, no i dnia przybywa dzień dłuższy od najkrótszego w roku już o ponad pół godziny. Imieniny Krystyny, Małgorzaty i Piotra, jak zwykle przy tej okazji proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa 18 stycznia za 8:06. Dzień dobry państwu.